चिकनी तेरी चाल है, माना तेरी अदा कमाल है, पर फेंको ना मुझ पे ये जालाशा। हो जीना मरना तेरी राह में, छोड़ सब मैं तेरी चाह में, दिन रात तेरा ख्याल आशा। ओ आशा, मानो तेरी अदा में है नशा सा, पर आशा शादी करने से मैं डरूं जरा सा, जो तेरी मम्मी ने घेरा तंग किया, तो तभी जाके ये मेरा मन किया, इश्क करूं तो करूं तीन चार आशा। कहाँ गए थे, किसके साथ थे, सोए कहाँ जुम्मे की रात थे, ओ जरा देखो तो अपने सवाल आशा। ओ आशा, आशा मानो तेरी अदा में है नशा सा, ऊपर आशा, आशा शादी करने से मैं डरूं जरा सा, छोटी बातों पे लड़ती हो, मेरे पीछे क्यों पड़ती हो, जो मुझ पे मरती हो तो जिंदा रहने दो ना। ओ आशा हमारा तेरी अदा में है नशा सा, हो आशा शादी करने से नन्न निकल जान है मेरी, कैसे देखो शक्ल तेरे डैडी की, उनसे बहस बेकार आशा। जो तेरी आपी ने मुझसे फ्लर्ट किया, तू बोली मैंने है तुझको हर्ट किया, क्यों सेंटी तुम हो जाती हो बार बार आशा। ओ मेरी आशा मानो तेरी अदा में है नशा सा, शादी करने से मैं डरूं जरा सा, भरी जवानी में करने दे मजा सा।